أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Musannif Hazretleri müfret hali beyan etti, bunu açıkladı. Zaten halde asıl olan nedir? Müfret olmaktır, değil mi? Nasıl ki haberde asıl olan müfret olmaktır. Ve lemma feragha diyor min beyanil halil mufredeti ala ma huve l-aslu liennel asle fiha el-ifradu kema ennel asle fil haberi el-ifradu. Haberde asıl olan nasıl ki müfret olmaktır, halde de asıl olan müfret olmaktır. Bunu beyan ettikten sonra şer'a musannif başladı fi beyanil hali el cümle. Cümle olan hali beyan etmeye başladı. Ala ma huvel fer'u halde asıl olan müfret olmaktır. Cümle olması fer'dir. Önce müfret olanı beyan etti, asıl olanı anlattı. Şimdi de ne yapıyor? Cümle hal vakı olduğu durumda ne gibi şeyler gerekir? Bunları anlatıyor. Ve tekün. Şimdi önce metni görelim. Değil mi? Ve tekün olur hal cümleten, cümle olur. Yani cümleten haberiyeten demektir. Cümle-i haberiye hal vakı olur. Tamam mı? Peki cümle-i haberiye hal vakı olduğuna fel ismiyetü isim cümlesi olursa fel cümletül ismiyetü bil vavi ve damiri. Vav ve zamirle beraber olur. Ev bil vavi vahdeha. Sadece vav ile beraber olur. Sadece vav bulunur. Ev bil damiri ala da'fin. Zayıf olmak üzere sadece damirli olur. Vel muzari'ül müsbetü. Muzari müsbet bil damiri vahdehu. Sadece zamirli olur. Ve ma sivahuma. Bu ikisinin dışında yani isim cümlesinin ve bir de muzari müsbetin dışındaki hal vakı olan cümleler ise muzari menfi, mazi müsbet, mazi menfi bunlar bil vavi ve damiri ma'a hem zamir hem vav ev bi ahadihima veya sadece damir sadece vav. Tamam. Ve la budde mutlaka lazımdır. İlla ayrılık yok. Kesinlikle gerekir. Mazi müsbet hal vakı olduğu zaman min lafzı lazımdır. O min lafzı ne olduğu halde? Zahiraten, zahir olduğu halde ev mukadderaten veyahut da mukadder adı olduğu. Zahiraten. Min kat. Ben ne dedim? Min kat. Kat lafzı lazım da. Kat lafzına ayrı illa kat gelecek yani. Ama o kat ne olduğu halde? Ve la budde. İlla lazımdır. Min kadı. Bu maziyi hale yaklaştıran kat. Kadı mukarribe diyorlar buna. Kat lafzı gerekir. O kat lafzı ne olduğu halde? Zahiraten, zahir olduğu halde. Câeni zeydün kadı rakibe gulamhu. Kadı rakibe. Kadı. Ev mukadderaten ve mukadder. Ev câukum hasrat sudurum. Kadı hasrat sudurum. Peki. Dur sen. Ve tekünü olur. Yani el halu hal olur. Nedir olur? Cümleten cümle olur. Niçin? Li delaletiha. Li delaletil cümleti. Yani cümle delalet ettiği için. Alel heyeti. Heyet üzerine delalet ediyor. Yani alel sıfeti. Sıfat üzerine delalet ediyor. Kel mufredati. Tamam mı? Kema ennel ehvale el mufrede. Nasıl ki müfret haller tedullu alel heyetil hasileti li sahibiha. Hal sahibi için hasıl olan heyete delalet ediyor. Kedalik el cümle. Cümle de böyle. Değil mi? Cümle de böyle. Tedullu ala tilkel heyeti. Heyete delalet ediyor cümle. Sıfata delalet ediyor, niteliyor. Peki o zaman fetekav halen. O da hal vakı olabilir. Tamam. Câeni zeydun. Zeyd bana geldi. Ne oldu halde o Zeyd? Zeyd ne oldu halde? Yerkebu. Biner olduğu halde. Rakiben yani. Değil mi? Rakiben gibi. Fe yesihhu. Fe yesihhu. Öyleyse sahih olur. Fe yesihhu. Öyleyse sahih olur. İn vakaat eğer vakı olursa cümle halen hal vakı olursa hal vakı olursa cümle sahih olur. Ne olması sahih olur? Misluha. Misruha var değil mi sizde? Evet. Evet. Misruha. Misruha ne demek? Misru, mislül müfredat yani. Müfredler gibi cümlede hal makamında vakı olursa hal olur. Yani kema yasihu. Nasıl ki sayı oluyor. En yaka'al müfredu. Kema yasihu. Nasıl ki sayı olur. En yaka'a vakı olması. El müfredu. Müfredin vakı olması. Hal vakı olması sayı olur. Cümlede hal vakı olur. Feyasihu. En vakaat olsa en bizde en olur. En olsa daha güzel yani. O vakaat değil de o da en takaa olsa yani maziden ziyade yani şey olsa muzari olsa daha güzeldir. Yani. Mesela bizde feyasihudur. Bazı nüshada da fesahhadır o. Fesahha. Sizde nasıl? Feyasihu en vakaat vakı olması hal vakı olması sahihtir. Ne gibi? Misleha. Misleha. Tamam. Misrel müfredat yani. Hı hı. Müfredlerin hal vakı olduğu gibi o cümlenin de hal vakı olması sahihtir. En vakaat. Tamam. Feyassahu sahihtir. Yani vuku'uha. Vuku'ul cümleti. Cümlenin vakı olması hal vakı olması sahihtir. Ne gibi? Misleha. Misrel müfredati. O müfredler nasıl ki hal vakı oluyor? O cümlede hal vakı olması sahihtir. Tamam mı? Anlaşıldı. Velakin ancak şu kadar var ki yecibu vacip olur en tekünel cümletül haliyetü hal vakı olan cümlenin olması. Nedir olması? Haberiyeten. Haber cümlesi olması vaciptir. Ne demek haber cümlesi? Muhtemileten lissıdkı vel kezibe. Sıdkı ve kezibe ihtimali olan. Şimdi cümleyi haberiye sıdkı ve kezibe ihtimali olan cümledir. Ha, o zaman o cümleyi söyleyene sadıksın da denir, kazip de denir. Hal vakı olacak cümlenin sıdka ve kizbe ihtimali olan haber cümlesi olması gerekir. Niye? Liyennel hale. Çünkü hal fil ma'na, manada vel hakika, hakikatte hal ne hükmündedir? Bimenziletil haber, haber hükmündedir. Neyden haber? An zil hali. Zil halden haber hükmündedir. Ve icra'uha o cümleyi icra etmek yani aleyhi o zilhal üzerine hal kılmak yani ve icra'uha ne demek? Ce'alul hali halen min zilhali. Tamam mı? Zilhalden hal kılmak ne hükmündedir? Fi kuvvetil hükmi biha aleyhi. Fi kuvvetil hükmi hüküm verme kuvvetindedir. Neyle biha? O hal ile ne üzerine? Aleyhi ala zilhali. Zeydun rakibun demek gibidir yani. Caeni zeydun. Zeyd bana geldi. Ne oldu halde? Rakiben binici oldu halde. Bu ne demek? Zeydun zeyd. Rakibun. Edun aradılar da bunu şimdi şey arayacak. Tamam mı? Ve icra'uha. Ve icra'ul hali yani o hali vakı kılmak aleyhi zilhal üzerine ne hükmündedir ne kuvvetindedir. Fi kuvvetil hükmü biha aleyhi. Vel cümletul inşaiyyetu. İnşai cümlesi ki elleti la thubute lehel an. Şu anda onun için bir subut yok. İdrip döv diyorsun. Değil mi? La evet. La yasihu en yuhkeme biha ala şeyin. La yasihu sayı olmaz. Ne sayı olmaz? La yasihu bende. Bazı nüshaları da la tasluhu değil mi? La tasluhu. La tasluhu demeye gerek yok. Niye? En yuhkeme biha diyor ya. O onun faili oluyor. La yasluhu. Evet. La yasluhu elverişli değildir. En yuhkeme biha ala şeyin. Bir şey üzerine onunla hüküm verilmesi sahih değildir. Niye? Çünkü onda hüküm yok. Tamam? Hüküm yok. وَلَمَّا كَانَتِ الْجُمْلَةُ مُسْتَقِلَّةً فِي الْاِفَادَةِ Ne zaman ki cümle bir şeyi ifade etmekle, bir mana ifade etmekle müstakil, bağımsız oldu. Niye? لِشْتِمَالِهَا عَلَى الْاِسْنَادِ isnadı şamildir ki el muktazi o da gerektiricidir lil müsnedi ileyhi vel müsnedi müsned ve müsnedi ileyhi gerektiriyor. Bu bir isnadı şamildir. La taktazi gerektirmez irtibataha. La taktazi gerektirmez cümle. Neyi gerektirmiyor? İrtibataha o cümlenin irtibatını gerektirmez bi gayri gayrisine. Gayrisine irtibatı gerektirmiyor. Çünkü manayı ifade etmekte müstakildir. Müstakil olunca başka bir şeye taalluku iktiza etmez, gerektirmez. Dolayısıyla bi nefsihi yeterlidir yani. Tamam mı? Bi nefsihi kendisi yeterli. Yani, vel halu hal ise mürtebitatun bi gayriha. Hal ise zilhalle irtibatı var, taalluku var. Değil mi? Mürtebitatun bi gayriha. O zaman feiza vakaatil cümletul haberiyetu cümleyi haberiye vak olduğu zaman halin hal vak olduğu zaman la budde laha o cümle için lazımdır min rabiyatin bir rabıt lazımdır ki bir rabıt lazımdır illa orada bir rabıtın bulunması lazım ki terbituha terbitu bağlayacak yer bitu değil terbituha bize terbitu ha terbituha o cümleyi ne yapacak bağlayacak nereye bağlayacak o cümleyi bağlayacak ila sahibiha terbitu biha ila sahibiha terbituha ha terbituha terbituha tamam o rabıt ile terbituha terbitu bağlayacak o rabıt ha o cümleyi ila sahibi hal sahibi yani haytü şöyle ki la tekünü olmayacak yani o cümle. Ecnebiyeten. Ecnebi olmasın yani. Böylece müstakilliyetten çıksın da taalluku olsun. Zilhalle ne olsun? Alakası, ilgisi olsun. Peki vehiye bu rabıta. Bu cümleyle zilhali birbirine bağlayan şey nedir? İki şeydir. Eddamiru damirdir. Vel vavu vaftır. Vav vavu haliye ne yapıyor? O cümleyi zilhale bağlıyor. Damir de öyle şekilde. Vel cümletül haberiyyeti. Cümleyi haberiye. Hal vak olan o cümleyi haberiye ise imma ya ismiyetün. Ya isim cümlesidir. Lafzı veya takdiri olan bir isimle başlayan cümle cümle-i ismiyedir. Değil mi? Veyahut da fiiliyetün veyahut da fiil cümlesidir. Vel fiiliyetü fiil cümlesi de imma en yekune imma ya en yekune olmasıdır fi'luha fi'linin muzari'an müsbeten ya muzari müsbet olur veyahut da fi'luha muzari'an menfiyen veyahut da fiilin fiili muzari olur menfi fiili muzari veyahut da en yekune olmasıdır fi'luha fi'linin maziyen müsbeten mazi müsbet olmasıdır veyahut da maziyen menfiyen veyahut da mazi menfi olmasıdır fehâzîl aksâmul mezkûre bu zikredilen kısımlarda kaç tanedir tamam mı فَهَذِي الْاَقْسَامُ الْمَذْكُرَةُ bu zikredilen kısımlarda kaçtır? خَمْسُ cümelin 5 cümledir. Tamam? Kaç çıktı ortaya? 5 cümle. 1. Cümleyi ismiye. 2. Muzari müsbet. 3. Muzari menfi. 4. Mazi müsbet. 5. Mazi menfi. Tamam? فَلْ اِسْمِيَةُ şimdi fa-fa-i tefsiriye, fa-fa-i tefsiliye tafsile başlıyor. Şimdi Musannif Hazretleri cümle hal vakı olur dedi. Ondan sonra şimdi bunun beyanına başlıyor yani. Tamam mı? Rabıtı da söyledi. Rabıtı ya damirdir ya vavdır iki şeydir. Şimdi bakalım. Fel ismiyetü. İsim cümlesi. İsim cümlesini takdim etti. Niye? Likemniye eşedde. Likemniye eşedde ihtiyacın ila ziyadeti rabıtati. Rabıtın zayit olmasına en çok ihtiyaç duyan isim cümlesidir. لِدَلَالَتِ عَلَى الدَّوَامِ وَالثَّبَاتِ devam ve subut manası ifade ettiğinden dolayı. Değil mi? Efendim. Dolayısıyla bu hal ise devam ve subuta ifade etmiyor. Hal gelip geçen şeydir. Dolayısıyla bu cümle ismiyen hal vakı olduğunu gösteren bir rabıt orada bulunması lazım. Tamam. Yani ne demek? El cümletül ismiyetü el haliyetü. Hal vakı olan isim cümlesi evet. Nedir? Mültebisetün bil vavi ve damiri. Mültebisetün mültebistir yani beraberdir. Bil vavi, vavile ve damiri ma'an. Yani izâ vaka'at halen. Ma'an, hal-i müekkidedir yani. Vav ve zamirledir ma'an. Her ikisiyle yani. Tamam. Her ikisiyle beraber bulunur. Niçin? Li kuvvetil ismiyeti. İsim cümlesi kuvvetli olduğundan dolayı fil istiklali müstakil olmakta, bağımsız olmakta daha güçlü olduğundan dolayı. Niye? İki tane isimden meydana geliyor. Efendim ve yani halin asıl manasından da hariçtir. Halde ne vardır? Tekarrür etmeme. Tekarrür etmeme. İntikal etme. Değil mi? Halde ne vardır? İntikal etme. Tekarrür etmeme vardır. Yerle isim cümlesine ne var? Tekarrür etme var, yerleşme var. Bundan dolayı. Öyleyse fenasibe münasip oldu entekûne râbıtatu fîhâ, orada râbıtın olması fî gâyetil kuvveti eydân. Nasıl ki kendisi müstakil olmakta güçlüdür, öyleyse o isim cümlesini zilhale bağlayacak şeyin de güçlü olması lazım. Rabıtanın da ne olması lazım? Bağın da güçlü olması lazım. Onun için hem vav hem de zamir oluyor. Anlaşıldı? İllet o. لَنَّ شَيْءَ اِذَا كَانَ قَوِيًّا. Çünkü bir şey kuvvetli oldu mu? يَلْزَمُ lazım gelir. اَنْ تَكُونَ الرَّابِطَةُ فِيهِ. Orada rabıtanın da olması akva, daha güçlü olması lazım ki hatta tuhricehu anil istiklali, o şeyi ne yapsın, müstakil olmaktan çıkarsın yani, tamam mı, bağlasın ve terbituhu bima kablehu, makabline onu bağlasın tav'an ve kerha, istesin istemesin o cümleyi ne yapsın, makabline yani zilhale bağlasın, tamam. Pek nahvu ci'tu ve ene rakibun. Ci'tu ve ene rakibun. Vav, ene. Mütekellim olur. Veya muhatap olur. Ci'te ve ente rakibun. Veya gayip olur. Ca'eni zeydun ve huve rakibun. Tamam. Ca'eni zeydun, zeyd bana geldi. Ne oldu halde? Ve huve rakibun. Veyahut da o cümleyi ismiye neyle mültebistir? Evet, el cümletül ismiyetül haliyetü, hal vakı olan isim cümlesi mültebisetün bil vavi vahdeha. Sadece vav ile beraber olur. Niye? Liennaha, çünkü vav, liennaha, çünkü o, yani o vav, evvel emirde zaten rabta ne yapıyor? Delalet ediyor. Liennaha tedülle alel rabti, rabta delalet eder, yani bağlamaya delalet ediyor. Fi evvelil emri, liennel vave, çünkü vav, tu'zinu bildirir. Fi evvelil emri, evvel emirde, yani ilk o vav görüldüğü zaman, okunduğu zaman, duyulduğu zaman ortaya koyar vav. Tamam mı? Neyi ortaya koyuyor? Bi ennel cümlete, bu cümle mürtebiyatun bima kableha, makabliyle bağlantılıdır. Tamam mı? Gayr-ı müstakilletin bi nefsiha, kendi nefsiyle müstakil değildir. Bunu ne yapar? Bildirir. Tamam. Dolayısıyla fektüfiye. Fektüfiye yetinildi. Neyle yetinildi? Biha, biha bil vavi münferideten. Münferit tek başına vav ile ne yapıldı? Yetinildi. Yani sadece vav rabıt olabilir. Mislu kavli aleyhissalatu vesselam, Peygamber Efendimizin sözü. Küntü nebiyyen. Küntü ben oldum nebiyyen. Ben nebiydim. Yani u'diye li en nübüvvetü. Bana nübüvvet verilmişti. Ve ademu vavvavu haliye ve ademu beynel mâi ve tîn. Yani hale kevni Adem'e, Adem olmuştu. Gayre mahlukin. Yaratılmamış idi daha yani. Tamam. Beynel mâi ve tîn. Ne demek yani? Daha çamurla suyun arasındaydı yani. Ve hâzâ rabdu ve hâzâ bu ey yani el rabdu yani rabd. Değil mi? Fil cümletil ismiyetil haliyeti, hal vakı olan isim cümlesindeki bu rabd, bu bağlama, bu bağlaç, bağlama işi nedir? Mültebisün bil vavi vahdeha, vav ile mültebistir. Kema vaka fin nevis, yani ikinci nevi de oluyor. Veyahut da neyle olur? Biha vav ile olur maddamir. Damirle beraber vav ile de olur. Tamam. Yani vav ile, sadece vav ile olur veya hem vav hem zamirle olur. Değil mi? Bu rabd. Bu konuşacağımız rabd. Şimdi haberi geliyor. Ve hâze işte bu. Bu dediğimiz ne yani? Ey yani bu. El rabdu bil vavi vahdeha ev biha. Sadece vav ile olan rapt, bağlama. Veyahut da biha vav ile neyle beraber? Ma damir. Zamirle beraber vav ile olan bağlama nedir? İnnemâ yekûnü fil hâlil müntekileti. Hâli müntekilede olur. Hâli müvekkide de olmaz yani. Rabıt, hem vav hem zamir. Veya sadece vav. Bu nerededir? Hâli müntekiledir. Tamam. Hâli müvekkide de değildir yani. Anlaşıldı? Haberi anladınız. Ve hâdâ bu ey tefsir ediyor. Bu dediğine yani er-rabtu ey er-rabtu fil cümletil ismiyetil haliyeti hal cümlesi olan isim cümlesindeki rabıt mültebisün bil vavi vahdeha ev biha maddamiri innema yekunu fil halil müntakileti hali müntakilede olur mu? Tamam. Ve amma fil halil müekkideti hali müekkidede yani ne demek? Yani ennel cümletel ismiyete izâ kânet hâlen müekkideten. İsim cümlesi hal müekkide vâk olduğu zaman felâ yecûzü fîhâ. Felâ yecûzü caiz olmaz. Fîhâ fil cümletil ismiyeti elleti taka'u hâlen müekkideten. Hal müekkide vâk olan isim cümlesinde caiz olmaz. El vâvu vav ne yapmaz? Caiz olmaz. Tamam. Hı hı. Evet. Av caiz olmaz. Tegul sen dersin. Hüvel hakku. Hüvel hakku. La şekke fihi. Hüvel hakku. Hüvel hakku. La şekke fihi. La şekke fi ve la şekke fi diyemezsin. La şekke fi. Elif, la, mim. Zalike el kitabu. La raybe fihim. Ve zalike bu yani ademu cevazil vavi vavun caiz olmaması fil halil müekkideti hali müekkidede vavun caiz olmaması vakıun. Vakıdır. Olucudur. Niçin? لِأَنَّ الْوَاوَ Çünkü vav aslında ne için mevzudur vav? Atıf için değil mi? Evet. Atıf mugayerettir. لِأَنَّ الْوَاوَ Çünkü vav لَا تَدْخُلُ Dahil olmaz. بَيْنَ الْمُؤَكِّدِ وَالْمُؤَكَّدِ Müekkitle müekketin arasına ne yapmaz? Vav dahil olmaz. Niye dahil olmuyor? لِشِدَّتِ الْاِتِّصَالِ وَالْاِمْتِزَاجِ Şiddetli ittisal, imtizaç, kaynaşma, beraberlik var. Beynehuma. Yani beynel müekkidi vel müekkedi. Tamam. Lenne saniye aynul evveli. İkincisi birincinin aynıdır yani. Araya ne giremez? Fasıl? Fasıl girmez. Girmez. He. Anlaşıldı? Evet. Ev veyahut da. Ev veyahut da. Bu rabit. Ev. Topla cümleyi. El cümletül ismiyetü. El haliyetu hal vakan isim cümlesi mültebisetun bi damiri vahdehu bi damiri damirle olur rabıt orada zamirdir vahdehu hale kemnihi münferideten fir rabıt rabıt olmakta tek başına ne vardır orada zamir tamam ama ne üzerinedir bu ala da'fin ala da'fin zaf yani zayıf olmak üzere zamir ile olucudur ne üzerine ala da'fin zayıf olmalı. Lenne damira. Çünkü zamir la yecebu en yek'a fil iptidai. İptidada tamam mı? Fiptidail kelam yani. Kelamın başında olması vacip değildir zamir olması. Tamam. Neyse. Fela yedülle ala rabti. Rabta delalet etmez fi evvelil emri. Evvel emirde ilk etapta ne yapmaz? Efendim, rabıt olmaya delalet etmez. Ama vav öyle değil. Vav, evvel emirde rabıt olmaya ne yapmaz? Delalet eder. Nahvu. Kellemtuhu fuhu ila fiyye. Kellemtu konuştum hu ona fuhu ila fiyye. Onun ağzı benim ağzım olduğu halde. Ağız ağıza yani. Karşılıklı. ne yaptım? Konuştum demektir. Onunla böyle karşılıklı mükalemede bulundum demektir. Fuhu müpteda ilafiye haber. Cümlesi cümle ismiye, irahtı mahalli mensup cümleyi haliye. Rabut nedir? Sadece zamir. Fuhu. Onun ağzı. İlafi. Ferrabitu. Rabut nedir? Bu da damirul gaybi. Gayb zamiridir. Fi kavlihi fuhu. Fuhu'daki. Peki. Felabuden minel vavi. Vav mutlaka lazımdır. Alel esahhi. Ve fuhu ilafiye olması daha güzeldir yani. Ve fuhu ilafiyye. Onun ağzı benim ağzım olduğu halde. Ve fuhu ilafiyye. Felabüde mutlaka lazım. Minel vavi. Vav mutlaka lazımdır. Alel esahi. Alel sahihi. Bazı nüshalar da alel esahi. Bazılarında alel sahihi. Alel sahihi. Alel sahihi. Bazı nüshalar da alel esahi. Öyle şimdi. Peki. Vel fi'lul muzari'u el müsbetu. Fiil muzari müsbet. Ey yani el cümletül fi'liyetül haliyetü. Hal vakı olan fiil cümlesi. Elleti yekûnül fi'lu fiha muzari'an müsbeten. O hal cümlesindeki fiil de fiil muzari müsbet olduğu zaman... Buradaki rabıt mültebisetün biddamiri vahdehu. Mültebisetün mültebistir, beraberdir. Neyle? Biddamiri vahdehu. Sadece zamirle. Sadece zamir olur. Niye? Sadece zamir oluyor. Limüşabehetihi limüşabeheti el fi'lil muzari'il müsbeti lafzan lafzan fiil muzari müsbet benzediğinden dolayı yani fil harekati ve sekenati ve adedi hurufi harflerinin sayesinde harekede ve sükunde ve manen manen de benziyor. Yani fil hudusi ve teceddüdi hudus ve teceddüt manası ifade etmekte de ve lafızda da benzediğinden dolayı neye ismül faili ismi faile. Peki ismi fail hal vakı olduğunda rabıt sadece ne oluyor? Tahtında müstetir. El müstagni müstagni olan ismi fail. Neyden müstagnidir? Anil vavi vavdan müstagni. Yani izâ vaka'a halen, hal vakı olduğu zaman vav var mı orada? Yok. İktifan bir damir oluyor değil mi? Sadece zamir oluyor. Nahu bak. Câeni zeydün yusri'u. Bu neden? Câeni zeydün müsri'an. Müsri'an. Aynı onun makamında değil. Câeni zeydün. Zeyd bana geldi. Ne olduğu halde? Yusri'u. Sürat eder olduğu halde geldi. Koşar koşar olduğu halde geldi. Yani müsri'an demektir. Yani. Anlaşıldı? Câeni zeydün yusri'u. Tabi bu gayip olduğu zaman. Câeni zeydün yusri'u. Cîte sen geldin tüsri'u. Cîtü ben geldim üsri'u. Anlaşıldı? Gayip olursa yusri'u. Muhatap olursa tüsri'u. Mütekellim olursa üsri'u. Cina biz geldik. Ne olduğumuz halde? Nusri'u. Sürat eder olduğumuz halde. Ve ma sivahuma. Bu ikisinin dışında. Ey ne diyor? Ma siva. El cümletil ismiyeti. El haliyeti. Hal vakı olan isim cümlesinin dışında. Vel fi'liyeti. El müştemilleti alel fi'lil muzari'il müsbeti. Müsbet fiil muzari'yi şamil olan, içinde bulunduran fiil cümlesi. Ve bir de muzari müsbeti şamil olan fiil cümlesi ve bir de isim cümlesinin dışında. Peki hangileri oluyor yani o zaman? Minel cümleli cümlelerden. Minel cümleli cümlelerden isim cümlesinin ve müsbet fiil muzari ile olan fiil cümlesinin dışındakiler el müştemileti şamil olan cümleler. Ne üzerine şamil? Alel muzari'il menfiyyi evil madi el müsbeti evil madi el menfiyyi. Tamam. Üç çeşit var. Muzari menfi, mazi müsbet, mazi menfi. Bunlar mültebisün bil vavi ve damiri me'an. hem vav hem zamirle beraber olur. Niye? Li'ademi kuvveti istiklaliha. Bunların müstakilliği kuvvetli olmadığından dolayı. Tamam. Evet. Öbürleri kadar kuvvetli değil bu. Kel ismiyet, isim cümlesi. İsim cümlesi son derece istiklali kuvvetli olduğundan dolayı neyle geliyordu? Vav ile vav beraber. Yani. Değil mi? Bu hem vav hem de damir. Heh, şey pardon. Atladım onun için. Mültebisün bil vav ve damir ma'an. Evet. Hem vav hem zamir gelir. Ev bi ahadihim. Ev mültebisün bi ahadihim. Yani sadece vav olur. Sadece de vav veya sadece damir olabilir. Li'ademi kuvvet istiklaliha. Bunların müstakilliği, bağımsızlığı kuvvetli olmadığı için. Çünkü fiil mesela hudusa delalet ediyor. Hudus teceddüt. Tamam. Mazi müsbet, menfi olsun. Fark etmez. Kel ismiyeti, isim cümlesi gibi. Evet. Bir ahadihima sadece bir tanesiyle olur. Bir tanesi yani sadece vav olur ve vahdehu tek başına. Min gayri da'fin. Hem de zaaflık olmaksızın yani. Mesela sadece zamirli olsa isim cümlesinde zayıf oluyordu değil mi? Hı. Öyle değil mi? Sadece zamir olursa ne oluyordu? Zayıf oluyordu isim cümlesi. Sadece mesela evet. Sadece zamir olduğunu ala da'fin demişti değil mi? Kellemtuhu fuhu ila fiyye misali vardı ya. Felabudde minel vavi dedik orada. Ala sahih. Bunda öyle bir şey yok. Min gayri da'fin. Zayıf olmaksızın ya. Zafiyet olmaksızın. Yani neyi kastediyor? Bil vavi vahdehu ev bil damiri vahdehu. Sadece vav, sadece zamir olabilir. Min gayri da'fin indel iktifai bid damir. Zamirle yetinildiğinde zafiyet olmaksızın. Le'ademi kuvveti istiklaliha. Onun müstakilliği kuvvetli olmadığından dolayı. Yani bu üç nebiden her birinin müstakilliği var ama güçlü değil yani. Kel ismiyeti. Mesela isim cümlesinde dolayı. İsim cümlesi son derece kuvvetli olduğundan dolayı. İsim cümlesi, hal ve akıl isim cümlesi. Orada zamirle yetinmek ne oluyor? Zayıf oluyordu yani. Anlaşıldı. Kemâ kâne da'ifen indel iktifâ bid damir. Sadece zamirle yetinmek zayıf oluyordu. Fil cümletil ismiyetil hâliyeti. Niye? Li kuvveti istiklâliha. O müstakil olması güçlü olduğundan dolayı vav da gelmesi. Fela budde minel vavi. Değil mi? Vav da mutlaka lazım idi. Şimdi femitarul muzari'i el menfiyyi, menfi fil muzari'nin örneği, ca'eni zeydun ve ma yetekellemu gulamuhu. Bak hem vav var hem zamir var. Bil vavi ve damir ma. Evet, ca'eni zeydun ma yetekellemu gulamuhu hu bil damiri vahdehu. Değil mi? Ev ca'eni zeydun ve ma yetekellemu amrun. Burada bil vavi vahdehu. Sadece vav var. Ve ma yetekellemu. Zamir yok. Var mı zamir? Yetekellemu fiil, amrun fail, fiil fail cümle, cümlesi cümle fiil, irabın malum mensup cümleyi haliye. Peki ve misalul mazi el müsbeti, müsbet mazinin örneği, nahu ca'eni zeydun ve gad kharaca gulamuhu, kad vavvavu aliye, kad harfu tahkik, kharaca fiil, gulamuhu fail, fiil fail cümle, cümlesi cümle fiil, irabın malum mensup cümleyi haliye. Hem vav var hem de bil vav ve damir ma'an. Ev ca'eni zeydun kad kharaca gulamuhu bi damiri vahdehu. Ev ca'eni zeydun ve kad kharaca amrun. Burada bil vavi vahdehu. Değil mi? Çünkü kharacan tahtına zamir yok. Amrun refetti failandı. Ve misalul mazi el menfiyyi menfi fiil maziye örnek. Nahu ca'eni Zeydun ve ma haraca gulamuhu. Kölesi çıkmaz olduğu halde Zeyd bana geldi. Bak. Vavvavva haliye ma ma'yı nafiye. Haraca fiil gulamu fail. Fiil fail cümle. Cümlesi cümleyi fiili. İrab-ı malum mensup cümleyi hal. Bil vavi ve damiri. Değil mi? Ev ca'eni Zeydun ma haraca gulamu bil damir vahdehu. Ev ca'eni Zeydun ve ma haraca amrun bil vavi vahdehu. Tamam? Peki. Ve la budde mutlaka lazımdır. Nerede? Fil madil müsbeti. Mazi müsbette mutlaka lazımdır. Yani hal vakı olduğu zaman fil mazi müsbet. Lel menfi. Menfide değil. Orada şart koşulmuyor. Menfi olan fil mazi hal vakı olduğu zaman şart değildir. Ama müsbet fil mazi hal vakı olduğu zaman mutlaka lazımdır. Ne lazımdır? Min duhuli lafzati kat. Kat lafzının dahil olması mutlaka lazımdır. İlle orada efendim min duhuli lafzati kat. Lafzati olacak o. Sizde? Hatırlıyor hocam. Min duhuli lafzati kat. Kat lafzının öyle kat ki el mukarribeti. Yaklaştırıcı yani. Kat. Tamam mı? Neyi yaklaştırıyor? Zemanel madi. Mazi zamanını yaklaştırıcı. Nereye? İlâ zemanil hali, hal zamanına yaklaştırıcı. Ona ne derler? Kadı takrib. Tamam mı? Kadı mukarribe yani. Ne yapıyor? Geçmiş zamanı hale yaklaştırıyor. Lugaten yani, lugat cihetiyle. Tamam mı? Evet. Lugaten. Niye? Çünkü kat lafzı mevdu'atun li takribi zemanil madi ila zemanil hali. Anlaşıldı? Evet. Lugat olarak geçmiş zamanı hal zamanına yaklaştırıcı olan kadın dahil olması mutlaka lazımdır. Ne üzerine dahil olması? Ala mutaallik duhul. Tamam? Mutaallikun bid duhul alel madi el müsbeti el vaki'i halen. Hal vaki olan mazi müsbet üzerine kadın dahil olması lazımdır ki liyedülle. Delalet etsin o mazi müsbet. Neyle? Neyle? Biha bi lafzati kat. O kat lafzı vasıtasıyla delalet etsin. Ala kurbi zamanihi ila zamani suduril fi'li. Tamam. Min zilhali. Anlaşıldı? Eğer zilhal fail ise, fail olduğunda o fail olan zilhalden fiilin sudur etme zamanına geçmiş zamanı yaklaştırsın için evet da vuku'ihi aleyhi. Vuku'ihi fiilin vakı olması aleyhi ala zilhal. Zilhal üzerine vakı olması ki idâ kâne zilhal mef'ulen bihi. Zilhal mef'ul olduğunda da ona vakı olmasını yaklaştırsın. Tamam mı? Ne olarak? Tecevvüzen. Tecevvüzen ne demek? Yani delaleten tecevvüzen. Delaleten tecevvüziyeten. Tamam. Mecazi olarak yani. Cüz'iyet alakasıyla mecaz oluyor yani ha. Tamam. Lennel mütebadira minel mazil müsbeti. Çünkü mazi müsbetten akla gelen izâ vaka hâle hal vakı olduğu zaman akla gelen nedir? Enne. Enne muziyyehu o mazinin manası yetevhu. Enne muziyyehu enne muziyyehu. Enne mudiyyehu innemâ huvedan. Enne mudiyyehu onun maziliği yani mazilik manası. Enne mudiyyehu ma'nel mâzi el müsbet. Mazi müsbetin anlamı. El vâki'i hâle hal vâki olan mazi müsbetin manası yani maziliği. İnnemâ huve bin nisbeti ilâ zemânil âmil. Âmilin zamanına nispetledir. Tamam mı? Şimdi sen dediğin zaman ca'eni zeydun kad rakibe. Ca'eni zeydun zeyd bana geldi. Ne oldu halde? Kad rakibe. Binmiş olduğu halde. Tamam mı? Binmiş olarak geldi. dediğin zaman burada mesela şimdi bilme zamanının naziliği gelme zamanına kıyasla, yani gelme zamanı vuku bulduğunda o bilme de var. Var. Tamam mı? O zaman yani şöyle anlaşılmasın. Şimdi oraya gelme zamanına kıyasla rükûb zamanı, şimdi yani rükûb zamanı gelme zamanına sabıktır, öncedir. Binmiş olduğu halde geldi. Binmişti, ondan sonra geldi. Hayır. Gelme ile binme aynı zamanda. Aynı zamanda. Anlaşıldı. Bel el meci'u leyse illa ma'ar rükûb, yani. Gelme işi neyle beraberdir? Binmeyle beraber. Binmiş olarak geldi yani. O zaman fela budde min duhuli kat. Kadın dahil olması lazım ki hatta tukarribehu o rükûb zamanını ne yapsın? Yaklaştırsın ileyhi ila zemanil meci'i. Yaklaştırsın da feyukarinehu. Değil mi? Ona mukarin olsun yani. Hal zamanıyla, amilin zamanı olsun, müttehit olsun yani, bir olsun hükmü. Anlaşıldı? Evet, ve hâdâ bu. Yani kevnü kat lazimeten, kadın lazım olması fil mâdil müsbeti el vâki'i hâle. Hal vâki olan mâzi müsbette kadın lazım olması mültebisün bi hilâfi mezhebil küfiyyine. Küfe mezhebinin aksine olucudur. Niye? Fe innehum la yûcibûne duhûle kat. Kadın dahil olmasını onlar ne yapmıyorlar? Vacip görmüyorlar. La yûcibûne, vacip kabul etmezler. Neyi? Duhûle kat alel mâdî el müsbeti hâlen. Mâzi müsbet hal vâkı olduğunda onun üzerine kadın dahil olması diyorlar. La yûcibûne ha, yani vacip kabul etmiyorlar. Vacip değildir diyorlar. Anlaşıldı. Zahireten ve la mukadderaten. Zahir veya mukadder, kadın dahil olması vacip görmüyorlar. Tamam. Yani bel yuki'uneha, o mazi müsbetini yapıyorlar. Vakı kılıyorlar halen, hal bi gayri kat. Katsız yani. Nasıl ki diyorlar mazi menfi. Kat lazım olmadan hal vakı oluyor mu? Müsbet de aynıdır. Anlaşıldı. Evet. Şimdi o yukarıdaki seva unkanat, bunu şeye bağlıyoruz. Seva unkanati. Tamam. Seva unkanat ibarede musannif dedi ya. Vela budde. Vela budde min kat. Tamam. Musannif Hazretleri dedi ki vela budde. Vela budde mutlaka lazımdır. Mazi müsbette min kat, kat lafzı lazımdır. Seva ünkânet zahireten ev mukadderten. Seva ünkânet ister olsun. Seva ün yani müstevidir, müsavidir. Seva ünkânet ister olsun. Bu lafzatü kat, yani kat lafzı ister olsun. Zahireten fil lafzı. İster lafıza zahir olsun, yani bi entekûne melfuzaten, dâhileten alâ mâ vakâ hâlen. Hal vakı olana dahil olmuş, melfuz, telaffuz edilir. Kad diye telaffuz edilir olsun. Nahvu, câ'eni zeydun kad rakibe gulâmuhu. Bid damir vahdehu. Burada. Değil mi? Veyahut da şöyle de, câ'eni zeydun ve kad rakibe gulâmuhu. Ve kad rakibe, bilvavi. Bilvavi ve damir. Bilvavi ve damir. Ev, câ'eni zeydun ve kad rakibe amrun. Bilvavi vahde. Zamiri. Kat nedir? Kat burada melfuz. Evveyat da kânet isterse de olsun lafzatü kat, kat lafzı olsun mukadderaten, yani menviyeten. Menvi olsun. Yani bi'en tekûne mahzûfeten fil lafzı. Lafız da hasfedilmiş. Ama melhûzaten fil niyeti. Değil mi? El mukadder kel mezkûr. Anlaşıldı mı? Nahvu kavlihi teala. Ev ca'ukum. Ev ca'ukum hasrat suduruhum. Göğüsleri daralmış olduğu halde onlar size geldiler. Ev veyahut ca'u geldiler. Kime küm size? Ne oldukları halde? Hasrat daralmış, sıkışmış olduğu halde. Suduruhum, onların sadırları, göğüsleri, gönülleri daralmış oldu. Hasrat ne? Ey kad hasrat suduruhum. Tamam. Bil vavi vahdehu. Bil vav. Vav iledir değil mi burada? Hı hı. Damir var mı? Yok. Bil vav. Bir damir. Bir damir vahdehu da. Sadece damir var. Suduruhum. Vav var mı? Yok. Fe cümletu hasrat. Suduruhum cümlesi. Halun min fa'ili ca'u. Ca'un fa'ilinden. Ve huve o nedir? El damirul bariz. El mu'abran. Vav. Bak. Ca'u geldiler. Vav. Onlar kime? Küm size. Değil mi? O kafirler geldiler. Ne oldukları halde? Hale kemli sudurim. Onların göğüsleri olmuş olduğu halde yani. Tamam. Göğüsleri olmuş. Ne oldu halde? Hasraten yani haifeten, korkuyla dolu olduğu halde geldiler. Ve hâzâ bu. Yani kevnül mâdır müsbet. Mâzı müsbet olması durumunda. Hâle hal vâk olması. Bir kat kat ile. Yani bir kat ki o kat mukaddera. Yani mukadder kat ile beraber. Hal ve hakkı olur olması bi hilafi mezhebi sibevehi vel müberreti. İmam müberrit, müberret, müberrit iki türlü okun. Sibevehi ve İmam müberritin mezhebinin aksinedir. Fe innehuma fe inne sibevehi vel müberridi la yücevvizani. Bu ikisi caiz görmezler. La yücevvizani. Bu ikisi tecviz etmiyorlar. Caiz görmüyorlar bunlar. Tamam mı? İmam Sibevehi ve İmam Müberri caiz görmezler. Neyi caiz görmezler? Harfe kat. Kadın hasbedilmesini ne yapmıyorlar? Caiz görmüyorlar. Zikredilecek. O zaman bu ayette yok. Evet. Fe Sibevehi, İmam Sibevehi yüevvilu tevil ediyor. Neyi? Kavlehu Teala hasrat suduru. Hasrat sudurumu tevil ediyor. Nasıl biliyor musun? Bu cümle diyor hal değil. Yani bu cümle sıfattır diyor. Tamam mı? Bi hazfil mevsuf yani mevsuf hasbedilmiş diyor. Öyle tevil ediyor. Ve ce'li hadil cümle sıfete. Bu cümleyi de sıfat kılıyor. Yani. Tamam mı? E yani kavmen hasrat suduruhum. O zaman hasrat sudurum cümlesi ne oluyor? Mahzuf mevsufun sıfatı oluyor yani. Peki o mahzuf mevsuf ne oluyor? Hal vakı oluyor da. Tamam. Kavmen hal. O da tabi hal camit olmuyor. O da müştak olacak diyor. Müştak olunca onu müştakla tevil ediyor yani. Ha. Tamam. Peki hal nedir burada? Ve huve o mevsuf. Mahzuf yani. Fetekünü cümletü hasrat sudurum sıfeten. Sıfeten li mevsufin mahzufin. Tamam mı? Bazı nüfus sıfeten mevsufin mahzufin. Sıfeten mevsufin mahzufin. Heh, o da var. Mahzuf mevsufun sıfatıdır ki hüve o mahzuf mevsuf da hüve o yani mevsuf mahzuf hasbedilmiş o kavmen el halu haldır. Nasıl hal oluyor o? Onu da tevil ediyor müştakla. Mana şöyle oluyor. Ev ca'ukum hale kevnihim mücitemi'ine münhasıraten kulubuhum. Kalpleri böyle sıkışmış, daralmış ve topyekun oldukları halde o kafirler ne yaptı? Size geldiler. Vel müberridu, İmam Müberrid de yüevvilu, tevil ediyor bunu. Neyle tevil ediyor? Efendim, nasıl yapıyor yani? Yecalhu cümleten. Yüevvilu bi yaparsın. Yüevvülü koyarsan. Koymadın mı? Vel müberridü. İmam müberrid yec'aluhu. Yec'alu kılıyor. Hü onu yani. O kavli kılıyor. Cümleten duaiyeten. Cümleyi duaiye yapıyor. Cümleyi haliye yapmıyor. Yani. Yec'aluhu hasrat sudurum cümlesini cümleten duaiyeten. Onu dua cümlesi yapıyor. Yani. Anlaşıldı. Yani beddua da. Yec'aluhu onu kılıyor. Efendim cümleten duaiyeten yani duaen aleyhim. Onların aleyhine dua kılıyor. Ve innema lem yuştarat zalik olacak o. Ve innema lem yuştarat. Ve innema lem yuştarat zalike. Bu da lem yuştarak yazmış yok. Ve innema lem yuştarat zalike. Yani duhulukat. Kadın dahil olması şart koşulmamıştır. Nerede? Fil mazi el menfi. Mazi menfide dahil olması ne yapmadı? Şart koşulmadı. Niye? Mazi menfide niye şart koşulsun? Mazi menfi zaten sürekli devam ediyor da. Öyle değil mi? İstimrarıyor o. Evet. İza vaka halen. Mazi menfi hal vakı olduğu zaman kadın dahil olması şart koşulmuyor. Niye? Listimrari nefi. Listimrari nefi. Nefi devam ettiğinden dolayı yani intifa vaktinden başlıyor kesilmiyor bila kat'in. Yani onu kesen bir şey yok. Nefi ne yapıyor? Bütün zamanları kaplıyor zaten. O zaman feyeşmelu şamil oluyor nefi zamanel fi'li. Halde amil olan fiilin zamanını da ne yapıyor içine? Alıyor. Alıyor. Ama müsbette öyle yoktu. Müsbette öyle olmadığı için kat getirdik ki o amilin zamanına ne yapsın? Yaklaşsın da amilin zamanıyla hal vakı olan cümle zamanı bir olsun yaptım. Evet, burada ise zaten birliktelik var. Bir daha şeye gerek var mı? Kat falan getirmeye gerek yok. Tamam. Şart koşulmadı. İstimrar ettiğinden dolayı. Dolayısıyla feyeşmelü. Feyeşmelü şamil oluyor yani. Tamam. Feyeşmelü şamil oluyor. Neye? Feyeşmelü feyeştemilü bazı nüshalarda. Feyeşmelü en nefyu zamanel fi'li. Fiilin zamanını da şamil oluyor, kapsıyor yani. Zamanel amili fil hali. Halde amil olan fiilin zamanında. O zaman fela yahtacu binaenel ihtiyaç duymaz. İla duhuli lavzati kat. Kat lavzın dahilinde ihtiyaç duymuyor. Ne üzerine? Aleyhi o alel fi'lil madi el menfi. Tamam. Evet, peki zikredilse ne olur? Hatta lev zükre yekuna tatvilen bila faide. Faydası olmuyor. Fuzuli uzatma olmuş olur. Evet. Şimdi halde asıl olan amilinin ne yapmasıdır? Zikredilmesidir. Ama bazen ne yapılır? Halin hasbedilir. Amili hasbedilebilir. Oraya geldik.